है जो मका हो फिर नहीं लाते हो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मका हो फिर नहीं आते हो फिर नहीं आते। हजारों के आने से मिलते नहीं उम्र भर चाहे कोई पुकार करे उनका नाम वो फिर नहीं आते वो फिर नहीं आते। सुबह आती है रात जाती है यूं ही वक्त चलता ही रहता है रुकता नहीं, एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पल देखते मंजर बदल जाता है, एक बार चल जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, नहीं आते।